إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات كي سنوتي ربوبو دي الأسئلة والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. mu mel ni ngi won ci ñaarelu laaj bi te muy ma dinuk lan moy sa dina mu mel ni ci mbind yi wessu ñi ngi won ci indi li nga xamni moy firi li nga xamni moy tekki l'islam manam l'islam lu muy tekki manam dal definition wu islam ndax tek gogou mbok julit yi dafa am solo ndax dana tax ki nga xamni da fay wuyo wo diine joju tuddu l'islam mu xam wuyo ba muy wuyo l'islam lan lay wundu lan lay tekki lan la impliquer bone man julit la te xamoo lu l'islam di tekki mën nga doxale doxalin woo xam ni day génn l'islam te doo ci rendre sax compte tey ñu bari loolu moo leen dal dañuy doxal doxalin woo xam ni dafay wuteeg l'islam dafa génn ci l'islam nekkatul l'islam nekkatul l'islam googu àgg na ci sax seen islam ñoom ca seen bopp dal di mabb dal di yàqu te duñ ci yëg dara lu ko waral ñàkk a xam ñàkk a xam tey fi tey soo jëloon koo xamanteni ni dafay yëngu ci benn matière donnée au minimum dana bokk ca ya nga xam ni mooy connaissance de base ou matière bobu yi gëna élémentaire moy matière bobu définition au minimum dana ko xam bu ko defé lolu dana nek lu muy bayyi xel ci mom nekinam ak askane wo gamuy askane wo ci matière bobu ndax la matière ba di wundu mi ngi ci mom wala nekku ci kon lu am solo la waaye tey boo xoolee julli ñi dañoo sàggane xam seen diina toll nañ ci réere seen diina ci ñàkk gee xam ci xamuñu sax lu l'islam di tekki dèjà xamuñu sax lu l'islam di tekki pour mën a commencé tallahul mustaan kon waxoon nañ la ne l'islam la muy tekki mooy al istislaamu lillahi bi tawxid والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله دغلو ديفينيسيون بوبو نيوون نان سي ليرال كو واخون نان لاني دا فا لامبو نيتي بون الاستسلام لله بالتوحيد موي بن والانقياد له بالطاعه موي نيار والبراءه من الشرك واهله موي نيات كون كي ويو الاسلام ورنا فخيبا نيتي مير يي داجي سي موم war na fexe ba ñetti mbir yi dajé ci moom ndax lan lu waay di wuyoo daf ko war a nuru bu dul loolu day nekk woote woo dangay woote woo l'islam rek dangay woote woo ak njullite waaye nekkoo ko ban preuve nga am waxuma booy jox nit ñi de mais ban preuve nga am boo xamante ni nii tey yow mën nga ci convaincre sa bopp ci ne yaa ngi ci l'islam su fekkee xamoo lu l'islam di firi, su fekkee xamoo lu l'islam di tekki, ban preuve nga am buy wane ne yaa ngi ci biir? Maanaam da nga naan gëm naa yàlla, gëm yàlla ñëpp koy wootewoo, ñeppay wootewoo gëm yàlla. Gis nga, ñëpp koy wootewoo, bëgg naa yàlla, bëgg yàlla kay ñëpp koy wootewoo. Waaye ndax ngëm googu yaa nga ca wala déet, ndax ngëm googu wér na wala déet, mbax bëgg boobu nangul nañ la ko wala déet, foofu la wax ji nekk. Léegi yow ban preuve nga am? Waxuma pour nga convaincre keneen de, mais nga convaincre sa bopp yow pour wane ne yow yaa ngi ci l'islam jii ñu wax. Al istislaamu lillahi bi tawxid, jébbalul borom bi tabaraka wa taala, jébbalu ñeel borom bi tabaraka wa taala ci kennal ko, ndax loolu yaa ngi ci. Wal inqiyaadu lahu bi taa, wommatul ko ci topp, ndax loolu yaa ngi ci. Wal baraatu min ashirki wa ahlihi, dañ talu ba set wicc ci bokkaale ak ñiy bokkaale, ndax loolu yaa ngi ci. Gis nga, ndax loolu yaa ngi ci. Ndax tey gis nañ julli ñu bari ñi ngi wootewoo l'islam mais en même temps ñi ngi dem ci ay xàmb wala ñi ngi yor xàmb seen kër. Est ce que loolu dafa ànd ak définition wu islam? Est ce que ànd na? Ñii ñi ngi dem ci ay bàmmeel di ñaan, ña tëdd ci biir bàmmeel yi, ndax loolu dafa ànd ak l'islam? Ñii ñi ngi rangoo ay gàllaaj, ay bant, ay béjjën, ay yax, ñii ñi ngi suul, ñii ñi ngay sangu, ñee ña ngay raggu, ñee ña ngay diw, ñee ña ngay raayu, ñee ña ngay naan, ainsi de suite, ainsi de suite. Ku nekk rek ak sa façon ci ñuy jël di ko xooj, ay béjjën ak ay façon ndox yoo xamante ni nii kenn xamul fu mu jógee. Ngoog ci xeetu mbir yooyee nga xamante ni nii du lu islam jàngale, du lu alquran jàngale, du lu yonante bi jàngale, ndax loolu kon dëppoo naak l'islam? Donc baax na lool nit ki askane la boppam ci l'islam, waaye dafa gën a baax, dafa gën a wóor, dafa gën a wér l'islam jooju nga xam lu muy tekki, ba nga mën ci natt sa bopp, yow ci sa bopp. Ndax xam gi ngay xam yow lay njëkk a jëriñ. Waxuñu nga dem di natt nit ñi di leen juger déedéet, mais yow dimbali sa bopp ba pare. Imam Ahmad biñ ko laajee lan mooy yéene ci xam-xam, dane an tanwiya raf'al jahli an nafsika thumma an ghayrik, mooy nga yéene sàkko xam-xam pour dindi, pour yëkkati réer gi nekk ci yow, boo ca paree nag nga doog a xool keneen. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Borom téere bi kon waxoon na ni diini yal islaamu, sama diine mooy l'islam. Ban l'islam? Mooy l'islam bañ la joxoon définition. Mu ne walaa yaqbalullahu diinan siwaahu, sunu borom nag du nangu jeneen diin ak judul joojee diin. Ndax loolu am na preuve? Mu ne ahakay qaala allahu taala, sunu borom mukaawimi nee na inna addiina inda allahi alislaam, diine dëgg daal fa yàlla mooy l'islam. Diiney dëgg fa yàlla mooy l'islam. Kon sunu borom jalla wa ala la mu tër def ko muy diine mooy l'islam. Ndax caleyam mu ne déedéet wa qaala taala, sunu borom mukaawimi delluwaat na wax ne waman yabtaghi ghayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasirin, képp koo xamante ni nii kat yaa ngay fàggu di wut leneen lu dul l'islaam di ko diina woo, dee suñu la ko nangul, te da ngay bokk ca àllaaxira ca way perte ñi. Àllaaxira bés keroog yow da ngay bokk ci ñi perte. Kon gis nga ñaari aayaa ngi noonu yoo xam ni dafay confirmer di firndeel ne jeneen diine ju dut islaam sunu borom santaane wu ko. Sunu borom la mu santaane mooy l'islaam. Diine nag la muy firi mooy, wala bokk na ci ay firéem, mooy la ngay topp. Suñ ne adaana lahu iza ata'ahu fi ma amar wa taraka ma naha, adana lahu adana lahu gis nga manam diina wona ñeel ko su fekke daf ko top ci la muy diglé bayyi la muy téré kon diina moy yow la ngay top gis nga di diglé wo ay diglém di téré wo ay térém légui nak xolal ndax nekul yow né da ngay woté wo l'islam rek wayé bu diglé wo ak téré wo joté yow lénen ngay jël jinné yi par exemple wala ay mindeef gis nga wala ay teur yo xamni doomu adama moko teur wala yenen xéetu mbir il faut nga bayyi xel il faut nga yeureum sa bop il faut nga yeureum ko il faut nga jema dimbali sa bop jappalé sa bop nat ko ci li nga xamanteni ni mom moy njangalé diina xol ba xam yow nek nga ca wala dang ko sori il faut nga yitté wo sa bop lolou lu am solo la yitté wol sa bop bul dégg dara wala nga yëkëti dara diko tek ci ñeneen ñi dédét ñëk ko tek sa kaw ba paré xol ba xam téggo nga ko wala téggo wo natal sa bop xol ba xam jotna wala jotul bu fekkenté né dafa manké nga xol la manké nga gor gor lu ca nan nga cey taxawé bu fekke nak dafa upp nga xol la upp nga watandiku la upp ndax lu upp yit baxul lu manke baxul waye lu upp tamit baxul mais lolu il faut nga yitte wo sa bop d'abord faaw nga yitte wo sa bop magok bu ko defé kon firnde yi dik na ci ne diine deug dal moy l'islam diine joji nak moy diine ye yonante ye nekkon ñom ñep lolé ñuy wax naan ñetti diina da amut genn diina mo am bu fekke tire yi wacc ñom ño tax ñu naan ñetti diina waruñu ko yamale ci ñett ndax tawrat mi ngi fi deug la injil ak alquran waye yamu ci rek ha suhuf ibrahim nak suhuf musa nak gis nga kon kay bu fekke dañ koy teunk ci téré yonentou buñ jox téré rek koku nañ ko béral bu boba kon dootu ñu wax ñett les trois religions révélées dedet ndax révélation mom du ci ñetti nit képp la ñew gis nga yonenti ku ne jot nga révélation wala bok ay wa kon gis nga wax joju ni mu nekké njumté mais fexé nañ ba dëgeural ko forcer ko nit ñi gis nga forcé ko nit ñi genn diina moy diina ji nga xamni mom la sunu borom teur yonenti yeb ci lañ nekkon nak ci genn diina jojé motax sunu borom teur né diine deug fa sunu borom moy l'islam inna ad-dina 'inda allahi l'islam kep ku gut leneen ludul diina diko diina wo desu lako nangul te yawmal qiyam da ngay bok ci way perte ña motax borom téré mu né faman tadayyana bi ghayri al-islam fa huwa kafir kep kuy diiné wo lenen ludul islam yow ab yéfer nga ku weddi nga gis nga bo fi bayé l'islam jël lenen diko diiné wo mo xam lo doon né ci say mam la mo xam lu mëna doon mo xam xétu teur bu mëna doon nga jël lolu diiné wo ko yow nekkato ab julit ndax la ngay diiné wo du lolu la la yalla sante pour nga diiné wo ndax la ngay diine wo du lol la ab julit wara diine wo bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala amu defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh